bažnyčios narių suskirstimas. Pirma, dvasininkai ir pasauliečiai. Kadangi viešpats Jėzus suteikė ne visiems lygias teisės, galę ir valdžią savo bažnyčioje, todėl joje išskiriami du luomai – dvasininkų ir pasauliečių. Dvasininkai neretai vadinami graikišku žodžiu kleras, kuris reiškia rinktiniai, nes Dievas išsirinka juos iš kitų tarpo ir pašaukia į ypatingą tarnybą, o jie pasirenka ir pasiskiria uždavinį ypatingų būdų tarnauti Dievui. Į dvasininkų eilę įstojama gaunant tanzūrą. Pasauliečiai kartais vadinami graikišku žodžiu laikais, tai yra ypatingai Dievo tarnybai nepaskirtai žmonėmis. Antra, hierarchija. Bažnyčioje tik dvasininkai turi teisę ir galę mokyti, pašvesti ir valdyti žmonės. Jie sudaro vadinamąją hierarchiją, šventąją valdžią. Taip yra nustatęs pats bažnyčios įsteigėjas Jėzus. Jis nekam kitam, o tik apaštalams ir jų įpėdiniams yra taręs. Tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Todėl hierarchija bažnyčiai yra esminis dalykas. Neveltui nuo pat krikščionybės pradžios išliko posakis, kur popiežius ir vyskupai ten ir bažnyčia. Vadinasi, bažnyčia anaiptol nėra demokratinė, bet tik hierarchinė, monarchinio pobūdžio draugija ar bendruomenė. Hierarchijoje dalyvaujantys asmenys nėra lygus tarpusavyje. Dievo nustatymu skiriami trys šventimų laipsniai – aukščiausias vyskupų, žemesnis kunigų ir žemiausias diakonų. Ir du jurisdikcijos laipsniai – aukščiausias popiežiaus ir žemesnis vyskupų. Bažnyčios nustatymu yra dar keletas žemesnių, ypač šventimų atžvilgių laipsnių. Trečia – mokančioji ir klausančioji bažnyčia. Tie bažnyčios nariai, kurie turi trejo pagalę – mokyti, pašvesti ir valdyti, sudaro vadinamąją mokančiąją arba valdančiąją bažnyčią, o visi kiti – klausančiąją arba valdomąją bažnyčią. Tai kyla savaime iš šių viešpaties Jėzaus apaštalams tartų žodžių. Tad eikite ir mokykite visas tautas, krikštydami juos ir mokydami juos, tai laikyti visą, ką tik esu jiems įsakęs. Kas tikės ir bus pakrikštytas, tas bus išganytas, o kas netikės bus pasmerktas. Ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Vadinasi, asmenys yra įpareigoti skelbti evangeliją, krikštyti ir mokyti, išlaikyti visą tai. Taigi, vadinasi, vieni asmenys yra įpareigoti skelbti evangeliją, krikštyti ir mokyti, išlaikyti visą tai, kas viešpaties Jėzaus įsakyta, bei surišti ir atrišti, o kiti priimti evangeliją, pasikrikštyti, išlaikyti visą tai, ko mokomi, ir leisti, kad juos surištų ar atrištų. Mokančioji arba valdančioji bažnyčia – tai popiežius ir vyskupai, kunigai tik vyskupų padėjėjai, o klausančioji arba valdomoji – visi kiti tikintieji. Ketvirta. Veiklus klausančiosios bažnyčios dalyvavimas. Kadangi bažnyčia yra ne šiaip žmonių sambūris, bet draugija, kurios nariai glaudžiai tarp savęs susiję ir sudaro vieną bendrą organizmą, kūną, tad ir klausančioji bažnyčios dalis negali būti pasyvi, bet turi veikliai dalyvauti savo gyvenime. Pabrėždamas tiesą, kad bažnyčia yra gyvas organizmas, viešpats Jėzus palygino ją su vynmedžiu, kuriame jis pats yra šaknis bei kamienas, o tikintieji šakelis. Vynmedyje, kaip ir visose augaluose, kiekviena šakelė, kiekvienas lapelis ir net kiekviena ląstelė ne vien tik ima maistą iš šaknų ir kamieno, bet ir patys, kiek bei stengdami, prisideda prie to, kad visas vynmedis tarptų, krautų žiedus, mėgstų ir brandintų vaisius. Apaštalas šventas Paulius taip sako apie bažnyčią ir jos narius. Jūs esate Kristaus kūnas ir sąnariai vienas prie kito. Dievas taip sutvarkė kūną, kad sąnariai lygiai rūpintųsi vieni kitais. Jei ką kenčia vienas sąnarys, kenčia visi sąnariai drauge. Arba jei vienas sąnarys esti gerbiamas, džiaugiasi visi sąnariai drauge. Todėl nedėra manyti, kad tik mokančioji bažnyčios dalis turi rūpintis visos bažnyčios gyvenimo, o klausančioji tai gali visai nerūpėti. Kaip kūno gyvenimas tik tuomet vyksta sklandžiai, kai kiekvienas jo narys tarnauja visumai, taip turi būti ir bažnyčioje. Neveltui šventas Paulius pareiškia, akis negali sakyti rankai, aš tau patarnauti neprivalau, taip pat ir galva kojams man jūsų nereikia. Priešingai daug labiau reikia tų kūno sanarių, kurie rodosi silpnesni. Penkta, katalikų akcija. Klausančioji bažnyčia savo veiklumą bažnyčios gyvenimą įgyvendina dalyvaudama katalikų akcijoje. Katalikų akcija yra katalikų jėgų įtempimas, norint išlaikyti, išplėsti, įgyvendinti ir apginti katalikų religijos dėsnius atskirų asmenų šeimų ir visuomenės gyvenime. Vadinasi, jos uždavinys yra rūpintis ir stengtis, kad katalikybė visiškai persunktų visą žmonių gyvenimą visose jo apraiškose. Juk argi nebe galo liūdna ir skaudu, kad katalikiškose šalyse yra daug tokių, kurie švento Pauliaus žodžiais tariant sakosi pažįstą Dievą, bet darbais išsigina. Ir todėl jų gyvenimas vyksta visai nekatalikiškai. Katalikų akcija anaip tol nėra koks naujas prasimanimas, bet senoviškiausias dalykas. Ji tokio pat amžiaus kaip katalikų bažnyčia, nes jau Naujojo testamento šventosiuose knygose minima nemažai pasauliečių vyrų ir moterų, kurie uoliai padėjo paštalams įgyvendinti Kristaus mokslo dėsnius. Tiesa, paskutiniais laikais ji buvo gal kiek primiršta, todėl prasidėjo greitas žmonių nukrikščionėjimas. Už tai dabar reikia su didesniu pasiaukojimu joje dalyvauti, kad kuo greičiau viskas būtų atnaujinta Kristuje. Šešta, vienybė ir tvarka bažnyčioje. Visoje bažnyčioje yra reikiama vienybė ir tvarka, kai visi tikintieji pasauliečiai yra paklusnus tikėjimo, dorovės ir bažnytinės drausmės dalykuose kunigams, kunigai vyskupams, o visi popiežiui. Klausykite savo vyresniųjų ir būkite jiems pasidavę, nes jie budi kaip tie, kurie duos apyskaitą už jūsų sielas, kad jie tai darytų su džiaugsmu ir nedūsaudami, nes tai būtų jums nebūtų jums naudinga. Rašo šventas Paulius krikščionims. O šventas Ignacijus kankinys sako, klausykite visi vyskupo kaip Jėzaus Kristaus, o kunigų kaip apaštalų. Neveltui šventojo Petro mokinys ir įpėdinis šventasis Klemensas lygina bažnyčią su kariuomene, kurioje kareiviai klauso šimtininkų, šimtininkai tūkstantininkų, tūkstantininkai karo vado.